misin Müslüman, Müslüman? İşin Ali deniken hevesli misin? Allah'ın yolunda istekli misin? İşin Ali deniken hevesli misin? Allah'ın yolunda istekli misin? Allah'ın terini silmekte misin? İşte böyle olur Müslüman, Müslüman. Allah'ın terini silmekte misin? İşte böyle olur Müslüman, Müslüman. Gelin nefsimize hesap soralım, gelin alnımızı yere koyalım. Gelin nefsimize hesap soralım, gelin alnımızı yere koyalım. Allah'a beraber gel yalvaralım. İşte böyle olur Müslüman, Müslüman.